राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 28 दिसंबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। दो बात कही भगवान ने, ना सतो विद्यते भावा, असतो भावा न विद्यते। असत वास्तविक सत्ता नहीं है, सतः भावा न विद्यते, सत का भाव नहीं होता। सो सत चीज है वो ही है, ये संसार दिखा है, अंत मंत्र में देहा, सब अंत वाले है, सबका अंत होगा, सबका अंत वाले, ये नाश वाले है। अविनाशी तत्विद्धि ये सर्व में दृढ़तम, जो सब जगह व्याप्त है वो सत है, जो सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है वो सत है, उसी सत्ता विद्यमान है, वो अविद्यमान कभी होता ही नहीं, वो कभी अविद्यमान नहीं होता, असत है अविद्यमान रहता ही नहीं, सदा जो विद्यमान रहता है वो सदा अपने समीप है, शरीर में इतना है उससे समीप कोई है ही नहीं, और शरीर इतना दूर है जैसे लोकालोक पर्वत है, शरीर दूर से दूर है, परमात्मा नजीक से नजीक है, उससे नजीक कोई है ही नहीं, शरीर से दूर कोई है ही नहीं, शरीर दूर है वो दिखता अपना, जो परमात्मा परमात्मा अपना है वो दिखता दूर, यही गलती है, ये साफ गलती है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, तो जहां मैं हूं ऐसा बोलते हैं वहां परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा में अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है, अपना शरीर और संसार ये नहीं है, ये दिखता है शरीर और संसार, ये तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर रहता हरदम नष्ट होता है, हरदम ही नष्ट होता है, शरीर में प्रलय में महाशरीर में महाप्रलय में हर समय में दिन में रात में सब समय में नष्ट हो रहा है, हरदम नष्ट होता है शरीर और संसार, ये अपना नहीं है, अपना तो वो है जो रहता है निरंतर, अविनाशी तद्विद्धि सर्वविदम तत्त्वम, अविनाशी वो है संपूर्ण संसार जिसे व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है, वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसमें स्थिति सबकी सतह सिद्ध है, आप जहां अपने आप को सिद्ध मानते हैं मैं हूं, वह परमात्मा है, उससे नजदीक आप हो, मैं हूं उससे भी नजदीक परमात्मा है, मैं दूर है मैं मिट जाएगा, निर्ममो निरहंकार, अहंकार और मिटने वाला है, ये दूर है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति वो ब्रह्म रहेगा, ऐसा ब्राह्मण स्थिति निर्ममो निरहंकार होगा, अहंकार हो गया क्या क्या क्या, ऐसा ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म रहा परमात्मा रहा, छुतवा श्याम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी ये वृत्ति आ जाए कि ब्रह्म स्थिति है, निर्ममो निरहंकार, ममता का है ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार अपना प्रवृत्ति, अहंकार अपना प्रवृत्ति, हमें बड़ा प्रवृत्ति, परमात्मा के साथ नजीक अपना प्रगति जड़ विभाग और परा प्रगति चित्र विभाग, स्वयं परमात्मा महान चेतन है सते ही, वो ममई वासु ईश्वर हर्ष, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, जो अविनाशी है वो ईश्वर हर्ष है, सदा विधि बार है, ये सर्वम इदम देता हूं, ये सर्वम इदम देता हूं, मया तत्व इदम सर्वम, भगवान ये मया तत्व इदम सर्वम, ये सर्वम इदम देता हूं कहो, या मया तत्व इदम सर्वम कहो, वो सत्ता है एक, वो सत्ता जाने वाली है, चिन्ह में सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है, वो रहने वाली है, वो ही है, ये दिखता ये नहीं है, शरीर और संसार ये नहीं है, ये तो अभाव होगा, अभाव होगा क्या हो रहा है, जितने जिसकी आयु हुई है उतना तो अभाव हो गया, लोग राजी होते हैं जन्म गांठ है आज, अरे 12 महीना बीत गया तुम्हारी, खत्म हुए गांव, कमी हो गई तुम्हारी, कमी हो रही, हरदम हरदम कम हो रहा है, निरंतर कम हो रहा है, और पूरी पूरा खत्म हुआ भाई, राम नाम से बन जाती क्योंकि पूरा हो गया वर्ष, ये तो निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर रह रहा वो परमात्मा है, वो हमारा है, हमारा परमात्मा है, अभी जिसका कभी नाश होता ही नहीं, विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्य कर्तुमर्हति, इस अविनाश से या विनाश कोई कर सकता नहीं, इसे विनाश होता ही नहीं, और ये शरीर रहता ही नहीं, हर भी नष्ट होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, ये तो निरंतर नष्ट होता है, परमात्मा निरंतर रहता है, अंतर पड़ता ही नहीं, तो रहता ही है, रहता रूप सही लगना हो बहता सघन वही जे, ये संसार बहता और बराबर रहता है, बहते ही संग बढ़ानी चाहिए, रहते ही साथ रहना है, बहते ही साथ रहता है, बहता ही हो जाएगा, पशु बुद्धि में नहीं, मैं भर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, सुदेव मने परिशुद्ध जैसे मरी जाती मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि में मान ले ही, इसे त्याग कर दो, छोड़ो इसको, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धि तो जानता है शरीर अलग है, शरीर तो नष्ट होता है, संसार से नष्ट होता है, ये संसार का ये तत्व है, परमात्मा हम रहते हैं, वो हमारे हैं, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा है, वो रहने वाला, शरीर और संसार ये जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, ये तो पत्ते खत्म हो रहा है। जितने वर्ष आए तो खत्म हो गया और प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है, खत्म। रात और दिन घट रहा है, घट रहा है। नष्ट हो रहा है, ये अपना स्वरूप नहीं है। संसार और शरीर ये अपना स्वरूप नहीं है। इस वास्ते कहा है सत्तर कि दूर से दूर है शरीर, शरीर से दूर कोई नहीं है, सबसे दूर शरीर है, वो नजदीक मालूम होता है। नजदीक से नजदीक परमात्मा है, हमारे परमात्मा प्रभु है, हम उसी अंश है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना से शरीर और संसार ये अपना नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। नाश तो विद्यते भावा, अपना स्वरूप है ईश्वर। हम जिसके अंश है वो अंश ही परमात्मा वो रहने वाला है, नित्य निरंतर रहने वाला है, तो नष्ट होने वाला नहीं है। अंतवंत है मे देहा, अंतवंत है मे देहा, अंत वाले से विनाशी का त्याग करो। विनाशी अपना रूप नहीं, शरीर और संसार अपना नहीं, अपना नहीं है उसको अपना माना है, अपना है उसको अपना नहीं माना है, ये मूल गलती है। जो अपना परमात्मा है जिस कारण से ये उस परमात्मा को और माना है कि नहीं है, और ये संसार बना है। अरे ये तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, एकदम वही बड़ी आश्चर्य बात है। इसको मानता ही हमारा है प्रतिक्षण दूर हो रहे हैं, प्रतिक्षण कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये दूर न होता हो। दूर के साथ कहा रहोगे, ये तुम्हारे साथ रह रहे, तुम इन साथ रहते नहीं, ये दूर होता है, खत्म हो रहा है। अविनाशी तत्व ये सर्वम इदम तत्म, जिसे सब बात है वो अविनाशी। ये क्षेत्री है, सर्व क्षेत्रों का जानने वाला, कृष्ण क्षेत्र प्रकाश होती, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश देता है। स्वभाव जैसे एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ये क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाश यदि एक कृष्ण लोग संपूर्ण लोगों को प्रकाश देने सूर्य करता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश अधिकार प्रत्येक क्षेत्र को एक क्षेत्री सबको प्रकाश करता है। इसके प्रकाश में ही ये प्रकाशित होते निरंतर, जैसे आदमी जाते हो प्रकाश हो दिखते है, बहते हुए दिखते है, सब जाते हुए दिखते है, सब बदलते हुए दिखते है, प्रत्येक सबके अनुभव की बात है, सबके माँ देखते बेटा बड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा नहीं छोटा हुआ है, 80 वर्ष होने वाला, अगर 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष 70 वर्ष गया, प्रतिक्षण छोटा हो रहा है, सर अभाव हो रहा है। अस्सी वर्ष हुआ है बाबू, राम सब दिख ना संसार सही है, संसार और शरीर सब सबका भाव हो जाएगा, भाव रूप से परमात्मा रहेंगे उसका अंश ही रहेगा, परमात्मा का स्वरूप ईश्वर अंश जी हो विनाशी, यही चेतन है, यही अमल है, सद सुख राशि सद सुख, ये संसार वो अपना मानना है, ये दुख है, जितना दुख है, विलाप है, संताप है, जलन है, ये सब असत को अपना मान रहे फल है, असत को अपना मानो तो भाई ये फल मिलेगा ही, असत को अपना मानने वाला बिना जलन के नहीं रह सकता, दुख के बिना नहीं रह सकता, दुख तो होगा ही, ऐसे परमात्मा को अपना मानना वाला है वो सदा सुखी रहता है, सदा मौज मस्त रहता है, क्योंकि परमात्मा हरदम निरंतर रहने वाले हैं, इस वास्ते वो भी सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा, वो बदलता ही नहीं कभी, संपूर्ण संसार बदल जाएगा, बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, युग भी जाएगा, युग सतयुग देता बाबर कली सब भी जाएंगे, पर तो रहने वाला है जो का त्यों है, वो उसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, चारों युगों के बीतने पर भी है जो और कोई संबंध नहीं है, हरदम रहने वाला है वो हमारा है, हम भी उसी जैसे हैं, वो हमारा है, एक शरीर और संसार नष्ट होने वाला है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, अविनाशी तद्विधि एन सर्व विदं तत्त्वम्, सब जगह परिपूर्ण अविनाशी है, वो है जो कहते हुए रहता है, प्रलय और महाप्रलय सब होता रहता है, वो है जो कहते हुए रहता है, गीता कहा ये जिसको अंधा मानता है हरण करने वाला है, अरे हरण करने वाला हरण होने वाला नाशवान ही होता है, वो अविनाशी नाश नहीं होता, अविनाशी अपने स्वरूप रहता है निरंतर, निरंतर अविनाशी कोई नाश नहीं होता, नहीं कर सकते भी, और ये संसार से संसार एक जाति का है, आप और भगवान एक जाति है, उसमें संसार को अपना मान लिया, ये गलती की है, इतनी गलती है, शरीर और संसार में नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, अंत मंत्र ही मेरे यहां, सब जाने वाले सही है, ऐसा विनाश का विनाश कोई कर सकता नहीं, विनाशम अभ्यस्य न कश्चित गातु पर्वति। अविनाशी अविनाश कर देते, अविनाशी नाम ही नहीं उसको, विनाश हो जाए तो अविनाश नाम का। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित गातु पर्वति, देश अभ्रांत बनते हैं। नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा स्वरूप है। सज्जनों ये बात है, नित्य रहने वाला है, उसके साथ रहो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नर्स वाले साथ है, रोना पड़ेगा, पश्चाताप होगा, पश्चाताप विजेत ताप होगा। और सदा रहने वाला अरे शुक्र राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन राम शैल सब राशि। सहज रशि मेरा सहज रशि अविनाशी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।